तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति आत्मानम एव विदित्वा न तो अन्यम। अन्य जितने वस्तु का ज्ञान हो सब अज्ञान अविद्या के अंतर्गत है, केवल आत्म के ज्ञान से मुक्ति विदित्वा साक्षात्कृत साक्षात्कार अपरोक्ष ज्ञान संशय विपर्य रहित ज्ञान अतिमृत्युम एति मृत्युम आवरण शक्ति मृत्यु का अर्थ क्या आवरण शक्ति। अविद्या माया एक है उसकी शक्ति है, एक आवरण और एक विक्षेप। आवरण शक्ति है विक्षेप जननी विक्षेप उत्पत्ति करने वाली आवरण है अविद्या, यही आवरण शक्ति अविद्या है। दुख वृक्ष बीज होताम दुखात्मक संसार वृक्ष के बीज कारण रूपे मरणादि प्रबंध दायिनी मरणादि प्रबंध प्रवाह जन्म मरण जरा व्याधि 84 लाख चक्र में भ्रमण ये प्रवाह को देने वाले है, वही मूल कारण अविद्या है आवरण शक्ति। सुषुप्ति अवस्था में विक्षेपता नहीं है, रज्जु का अज्ञान है, अज्ञान होने पर उसमें सर्प दिखता है, ये सर्प है अन्यथा ग्रहण ब्रह्म ज्ञान वही विक्षेप है, सर्प विक्षेप सर्प ज्ञान भी विक्षेप है। रज्जु के अज्ञान से कोई भय नहीं है, रज्जु के अज्ञान से सर्प ब्रह्म होता है सर्प दिखता है उससे भय। इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में दुख तो नहीं है, दुख का बीज आवरण शक्ति है। जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में विक्षेप है, एक होता अग्रहण और एक होता अन्यथा ग्रहण। अग्रहण अज्ञान है, सुषुप्ति अवस्था में स्वरूप का ज्ञान नहीं है। स्वप्न अवस्था में अग्रहण अज्ञान तो है, उसके साथ साथ अन्यथा ग्रहण अन्य प्रकार ग्रहण स्वरूप से भिन्न प्रकार द्वैत प्रपंच का ग्रहण जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में। इसी प्रकार प्रलय काल में भी अज्ञान रहती है आवरण आत्मक विक्षेप नहीं है, आगे फिर सृष्टि होने पर विक्षेप है। ये संसार प्रबंध प्रवाह चल रहा है उसका मूल हो गया ये अज्ञान है आवरण शक्ति है, उसको अतिक्रम कर लेता है। विक्षेप को तो अतिक्रम करना कुछ नहीं, सुषुप्ति में सब अतिक्रम कर लेते हैं, किंतु आवरण शक्ति को अतिक्रम करता है ज्ञान होने पर। वही कारण है, एक कारण रूप अविद्या सुषुप्ति में है, उससे फिर जागृत स्वप्न में उसका कार्य अध्यास ब्रह्म होता है। अत्यति अतीत गच्छति अतिक्रम करके अतिक्रम कर लेता है। ननु ज्ञातव्येषु ब्रह्मेव ज्ञेयम् अस्तु न तावता उपायांतर निषद इत्यतः नान्यः पन्थः। तमेव विदित्वा कहने से जितने ज्ञातव्य पदार्थ ज्ञेय सब कुछ ज्ञेय नहीं है, केवल ब्रह्म ही है। तम एव विदित्वा उसी को ही जान करके ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि भगवान भी कहते ब्रह्म ही ज्ञेय। ठीक है, बहुत पदार्थ में से ब्रह्मेव ज्ञेयम् अस्तु ब्रह्म ही ज्ञेय है, बाकी किसी का ज्ञान कोई प्रयोजन नहीं है। किंतु न तावता उपायांतर निषेध ब्रह्म ही ज्ञेय है, किंतु इतने मात्र से अन्य कोई उपाय नहीं मोक्ष प्राप्ति के लिए ये तो ठीक नहीं। अन्य कोई ज्ञेय नहीं हो किंतु अन्य कुछ ध्यान आदि करके चिंतन करके मोक्ष प्राप्त कर सकते अन्य उपाय से कर्म के द्वारा भी, इततः नान्यः पन्थः विद्यते नाय अन्य मार्ग है ही नहीं मोक्ष प्राप्ति के लिए। ब्रह्म ज्ञानाद अन्य मार्ग निरतिशय सुख प्रिय प्राप्ति निशेष अनर्थ निवृत्ति उपाय भूत। मोक्ष का क्या स्वरूप है? निरतिशय सुख प्राप्ति निशेष अनर्थ निवृत्ति। सुख की प्राप्ति ये अभी भी बंध अवस्था में भी है, विशेष सुख की प्राप्ति है, वो विशेष सुख है सातिशय निरतिशय नहीं, नास्ति अतिशय यस्मात अविद्यमान अतिशय निरतिशय। ये सातिशय है, जितने सुख प्राप्त होता है उसे कुछ सुख अधिक है किसी विषय से कितने सुख है, अलग अलग है, किसको कितने सुख मिलता है, स्वर्ग में अधिक सुख, ब्रह्मलोक में और अधिक सुख, ये सुख सब अनित्य है और साथ ही सह है। वास्तव ये भी सुख भी नहीं है, ये सुखाभास आनंद रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है अंतकरण वृत्ति में। विषय प्राप्ति की इच्छा जब रहती है तो इच्छा ही चांचल्य है अंतकरण में, और कलमश भी है राग द्वेष आदि पाप, इसके कारण सुख की अभिव्यक्ति नहीं होती है। जैसे जल के ऊपर काई जम जाए, चंद्र सूर्य का प्रतिबिंब नहीं दिखता है, काई को हटा देने पर भी जल में कंपन है तो भी प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता है। तो मल को हटाना और चांचल्य नहीं रहे, स्थिर हो जाए तो प्रतिबिंब साफ दिखता है। इसी प्रकार यहाँ भी अंतकरण में राग द्वेष आदि काम क्रोध आदि है, मल है, ये हटे और स्थिर हो जाए अंतकरण। इच्छा वासना उसको स्थिर नहीं रख सकती है, हिलाते रहते हैं। विषय इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर वो थोड़ी देर शांत हो जाती तब तो प्रतिबिंब साफ दिखता है, उसको कहते सुख। सुख रूप आत्मा का प्रतिबिंब विज्ञानम आनंद ब्रह्म, आनंद रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब वो आनंद सुख कहा जाता है, विषय सुख कहा जाता है, वास्तव सुख नहीं है। आरोप करते विषय से प्राप्त हुआ, चांचल वासना की निवृत्ति होती है वस्तु प्राप्त होने पर, जब तक प्राप्त करने की इच्छा है चांचल्य मिल जाने पर थोड़े समय शांत हो जाता है अंतकरण। बच्चा जैसे रोता है, भूख लगती है रोता है, खिलौना कुछ डाल दिया तुरंत रोना बंद, उसको पकड़ लेता है, सोचता कोई मिल गया अपूर्व पदार्थ, उसको लेकर मुख में लगाता है फिर छोड़ देता है, फिर रोता है। वो थोड़े प्राप्त होते उसको चमक पदार्थ दे करके रोना बंद हो जाता है, भूल जाता है। इसी प्रकार जीव कुछ वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, वो प्राप्त होने पर अपने को मान लेता है कृतकृत्य, बड़ा सुखी में हो, और मिल गया वस्तु मिल गई, तो थोड़ी देर चांचल्य समाप्त हुआ, सुख का प्रतिबिंब हुआ, उसको सुख कहते हैं, विषय सुख। और साथ ही से होता है अनित्य होता है, किंतु मोक्ष है निरतिशय सुख, जो निर सुख विषयजन्य नहीं है, औपाधिक नहीं, स्वाभाविक नित्य सुख है, उसे बढ़कर के अधिक नहीं, निरतिशय सुख की प्राप्ति वो ब्रह्म रूप ही है, उसकी प्राप्ति भी अभिव्यक्ति है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, वो तो अपना स्वरूप है। अज्ञान की निवृत्ति होने से प्राप्ति शब्द प्रयोग कर देते, अप्राप्ति भ्रम, अप्राप्त भ्रम नष्ट हो जाता है, कहते प्राप्त हो गया, तो प्राप्ति शब्द भी गौण प्रयोग है, निरतिशय सुख परमानंद है उसको कहते, उसकी अभिव्यक्ति है। और निश्चय से अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ की निवृत्ति, दुखों की निवृत्ति, सुषुप्ति अवस्था में भी दुखों की निवृत्ति होती है, क्षुधा पिपासा की निवृत्ति भोजन करने से पानी पीने से हो जाती है, रोग से कष्ट होता है औषध से भी निवृत्ति हो जाती है दुख, किंतु निश्चय से दुख की निवृत्ति नहीं, शेष रह जाता है कारण। सुषुप्ति अवस्था में ये तो सब नष्ट हो जाता है, किंतु कारण रहता है, पाप पुण्य भी रहता है आगे दुख देने के लिए, किंतु ज्ञान होने पर वो कारण रूप बीज अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से निश्चय से अनर्थ निवृत्ति, और शेष कुछ नहीं रहता है, ऐसा अनर्थ निवृत्ति है सब पूरा। ऐसा जो मोक्ष है उसका उपाय भूत मार्ग ब्रह्म ज्ञान से अन्य कोई नहीं है, ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का साधन मोक्ष है, निरतिशय सुख प्राप्ति और निश्चय से अनर्थ निवृत्ति। तार्किक लोग न्यायिक लोग कहते हैं एक विंशति दुख का आत्यंतिक ध्वंस, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, दुख निवृत्ति इतना शत मानते हैं और निरतिशय सुख प्राप्ति इतने नहीं मानते हैं, केवल दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। एक विंशति दुख में पांच ज्ञान इंद्रिय है, एक मन को बुलाएंगे तो छह इंद्रिय, उसका विषय छह बुद्धि छह तजन्य ज्ञान अठारह हो जाएंगे, और सुख दुख शरीर मिलाकर एक विंशति इक्कीस कहते हैं। विषय सुख को विषय में रखा, विषय सुख भी दुख के अंतर्गत, इसकी आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति वेदांती अधिक मानते हैं। ये शास्त्र में यही कहा गया आनंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति, उसका उपाय और कोई नहीं केवल ब्रह्म ज्ञान, नान्य पंथा विद्यते नास्ति अयनाय संसाराद्वे पारगमनाय। संसार अवधि समुद्र है, उसे पार जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं, उसका अभिप्राय है अविद्या निवृत्त है त्यर्थ, ये मोक्ष है अविद्या निवृत्ति। अविद्या के निवृत्त होने पर अविद्यास्तम मोक्ष सहज बंध उदाहरत, अविद्या ही बंध है और अविद्या निवृत्ति मोक्ष है। अविद्या की निवृत्ति यदि अभाव रूप हो जाए तो मोक्ष अभाव रूप हो जाएगा। इसलिए अविद्या निवृत्ति क्या पदार्थ है, अविद्या निवृत्ति कहा गया तार्किक मीमांसक लोग मानते हैं अभाव अधिकरण से अलग नहीं है, तो अविद्या निवृत्ति भी अविद्या के अधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो यदि भिन्न नहीं ब्रह्म ही है तो ब्रह्म तो अभी है, यदि अविद्या निवृत्ति अविद्या का अधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न नहीं ब्रह्म रूप है तो ब्रह्म अभी है क्या, तो अविद्या निवृत्ति है, अविद्या निवृत्ति है अविद्या कारण। यदि ब्रह्म से भिन्न नहीं तो अविद्या निवृत्ति ब्रह्म है, तो ब्रह्म है तो अविद्या निवृत्ति है। अविद्या निवृत्ति ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म किंतु अविद्या निवृत्ति से भिन्न है। अविद्या भी अध्यस्त है, अविद्या निवृत्ति भी पारमार्थिक कोई पदार्थ नहीं, इसलिए ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, किंतु अधिष्ठान वस्तु अध्यस्त से भिन्न है, अध्यस्त अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, अधिष्ठान अध्यस्त से भिन्न है। निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेन उपलक्षितः उपलक्षण नाशेपि स्यान् मुक्तिः पाचकादिवत्। निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेन उपलक्षित आत्मा, मोहस्य निवृत्ति, मोह ये अज्ञान, मोहस्य निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति क्या पदार्थ है, ज्ञातत्वेन उपलक्षित आत्मा। निवृत्ति ही निवृत्तिरात्मा मोहस्य, मोह से निवृत्ति आत्मा है, कैसे आत्मा है, ज्ञातत्व न उपलक्षित। निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्व न उपलक्षित, ज्ञातत्व नोपलक्षित उपलक्षण नाशेति स्यान् मुक्तिः पाचकादिवत्। निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्व नोपलक्षित, अन्वय करना, ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा मोहस्य निवृत्ति। मोहस्य निवृत्ति कह पदार्थ ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा, देखो प्रत्येक पद उसमें आ गया निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्व उपलक्षित, कितने पद है, पांच, निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्व उपलक्षित, ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा मोहस्य निवृत्ति ही, मोहस्य निवृत्ति ही अज्ञान की निवृत्ति क्या है, ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा। ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा कौन से, ज्ञान जब हो जाता है आत्मा ज्ञातत्व उपलक्षित होगा, ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति जो अज्ञान का निवर्तक है, ज्ञान वो ज्ञान अनित्य है, नष्ट हो जाएगा, अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान नहीं रहेगा। कत्तक जो दृष्टांत देते है, कत्तक चूर्ण पानी में मैला पानी में डालेंगे, मैला बढ़ जाता है, कत्तक रज भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान चिदाभास विशिष्ट वृत्ति है अथवा वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ज्ञान है, अज्ञान का निवर्तक। अज्ञान निवृत्ति होने पर ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा तो आगे ज्ञातत्वेन उपलक्षित आत्मा, ज्ञातत्वेन उपलक्षित, ज्ञातत्व है ज्ञान, जिसका ज्ञान हो गया वो ज्ञात हो गया, उसमें रहेगा धर्म ज्ञातत्व ज्ञान। ज्ञान नष्ट हो गया तो ज्ञातत्व उपलक्षित रहेगा नहीं रहेगा? काकव देवदत्त से गृहम, काक से उपलक्षित घर कौवा उड़कर जा सकता है, तो काक उपलक्षित घर रहेगा? काक उपलक्षित घर रहता है, उपलक्षण नहीं रहने पर भी उपलक्षित रहता है। उपलक्षण नाशे भी काक कौवा यदि मर जाएगा देवता घर रहेगा? काकव देवदत्त से गृहम उपलक्षण नाशे भी काक यदि नहीं रहे, उपलक्षण नहीं रहे तो भी घर रहता है। किसको कहते पाचक, भोजन पचन कर पकाता है तो क्या कहते हैं? पाचक, भोजन पचाता है पकाता है। जब भोजन पका करके खिला दिया अगर वो सो गया वो पाचक है, उसको पाचक कहते, भंडारी कहते, पाचक कहते ना नहीं? तो उपलक्षण पाक क्रिया से उपलक्षित व्यक्ति को पाचक कहते हैं। यानी कि पाक करते समय पाचक और बाद में आकर के बैठा तो उसको पाचक नहीं कहते, कहते हैं। तो पाक उपलक्षित व्यक्ति को पाचक कहते हैं। पाक क्रिया समाप्त होने पर भी वो पाचक रहेगा? भोजन बनाने के बाद तो पाचक रहता है ना नहीं? अपने कमरा में आराम करता बैठा है, खिलाता है नहीं तो? तो पाक क्रिया समाप्त होने पर भी पाक क्रिया उपलक्षित व्यक्ति पुरुष रहता है। इसी प्रकार उपलक्षण नाशे भी श्यान मुक्ति ही मुक्ति होगी पाचक आधिपत। जैसे पाक क्रिया समाप्त होने पर भी पाचक रहता है, इसी प्रकार उपलक्षण ब्रह्म आकार वृत्ति ज्ञान नष्ट होने पर भी ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा है, वही अविद्यानिवृत्ति है, श्यान मुक्ति मुक्ति होगी। नहीं तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान नष्ट हो गया, जब ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हुई वो ब्रह्म ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो फिर अविद्या आ जाएगी, आ जाएगी। ब्रह्म ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान अज्ञान को नष्ट करेगा वो ब्रह्म ज्ञान रहेगा या नष्ट हो जाएगा? ये लोग कहते नष्ट हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान नष्ट हो जाएगा। वृत्ति के नाश होने पर वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य था, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य नहीं रहा तो ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा रहेगा। वो मोह की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा। अभिज्ञान होने के पहले वो ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा कहा जाएगा? नहीं, ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा होगा ज्ञान होने के बाद, ज्ञातत्व उपलक्षित। काक बैठा चला गया तो काक उपलक्षित गृह, अभी जहां काक कभी बैठा ही नहीं उसको कहेंगे काक उपलक्षित गृह? कभी 100 साल के बाद काक बैठेगा, 10 साल के बाद काक बैठेगा, इसे अभी से कहेंगे काक उपलक्षित? नहीं। इसी प्रकार ज्ञान होने के पहले ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा नहीं है, इसलिए अभी आत्मा तो है ब्रह्म किंतु ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा अभी नहीं है, इसलिए मोह अज्ञान निवृत्ति नहीं है। तो अविद्या निवृत्ति आत्मा ही है, इसलिए नित्य है, अभाव रूप नहीं, अधिकरण से अलग नहीं है, अलग नहीं मानते। अविद्या निवृत्ति को अभाव को अधिष्ठान से अलग नहीं मानते हैं। भूतल में घटाभाव, वो घटाभाव भूतल से भिन्न नहीं है, किंतु भूतल घटाभाव से भिन्न है। तंतु से पट भिन्न नहीं है, पट उसमें आश्रित है, किंतु पट के बिना तंतु रहेगा? पट बनने के पहले तंतु था, पट को खोल देंगे तो तंतु रह जाने से तंतु पट से भिन्न है, किंतु पट तंतु से भिन्न नहीं है, क्योंकि तंतु के बिना पट नहीं रहता है। तो अविद्या निवृत्ति ब्रह्म स्वरूप का, तो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, तो निवृत्तर आत्मा मोहस्य ज्ञातत्व उपलक्षित उपलक्षण नाशे श्यान मुक्ति ही पाचकाधिपत। श्लोक जो कहले की दिया तो बोलो, निवृत्तिरात्मा मोहस्य नवम मंत्र। कस्मात् पुनः तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति इति उच्यते। परमात्मा के ही ज्ञान से मुक्ति, ब्रह्म के ज्ञान से मुक्ति क्यों? यस्मात् परम न परमस्ति किंचित् यस्मानानियो न जायोस्ति कश्चित् वृक्षैव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित्, जिससे कुछ भी परम नहीं अपर भी नहीं, पर उसे बढ़कर के कुछ उत्कृष्ट नहीं निकृष्ट भी कुछ नहीं, उसे भिन्न कुछ नहीं। यस्मा न अनियो न ज्यायोस्ति कश्चित्, कश्चित् अनिय अणुतर सूक्ष्मतर कोई है ही नहीं उससे भिन्न, उससे जितने पदार्थ है कोई उससे सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्मतर नहीं है, सब से सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर अनुरणीयान अणु से भी अणुतर है। न ज्याय उसे ज्याय प्रशस्य को जीव आदेश होता है, प्रशस्तर उत्कृष्टतर बृहत्तर कोई दूसरा है ही नहीं, छोटा भी कोई नहीं बड़ा भी कोई नहीं, निकृष्ट भी कोई नहीं उत्कृष्ट भी कोई नहीं। वृक्ष इव स्तब्ध निश्चल है स्थिर है दिवि तिष्ठति एक द्योतनवती प्रकाश रूप में एक ही स्थिर है। तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, इदम सर्वम तेन पुरुषेण पूर्णम, वही पुरुष है उसे सारे कुछ पूर्ण है सारा ब्रह्मांड। यस्मादित यस्मात् परम, यस्मात् पुरुषात् जिस पुरुष से पर कुछ है ही नहीं, परम का तो उत्कृष्टम अपरम अन्यत कोई निकृष्ट भी नहीं नास्ति। यस्मा नानियो अन्य का तो अनुतर न जायो महतरम वास्ती सूक्ष्मतर भी नहीं महत्तर भी नहीं है। वृक्ष इव स्तब्ध निश्चल स्तब्ध का दिवि द्योतन आत्मनि प्रकाश स्वरूप आत्मा में स्थित, प्रकाश स्वरूप आत्मा में स्थित प्रकाश स्वरूप आत्मा अभिन्न आत्मा स्वयं ही निष्ठति अपने स्वरूप में स्थित है। एक अद्वितीय भूमा विद्या में आया वो भूमा कहाँ है? स्वयं महिमनी अथवा न महिमनी, स्वस्वरूप में स्वयं कैसे रहेगा? इसलिए कोई उसका आश्रय नहीं, स्वयं ही प्रकाश माने स्वमहिम अपने स्वरूप में द्योतन आत्मनि दिवी का अर्थ स्वस्वरूप प्रकाश स्वरूप अभिन्न होकर के स्थित है। एक है अद्वितीय परमात्मा, तेन अद्वितीय न परमात्मना इदम सर्वम पूर्णम, जो अद्वितीय ब्रह्म है इससे सारे कुछ पूर्ण है। पूर्णम का अर्थ नैरंतरेण व्याप्तम, व्याप्त है निरंतर अंतर व्यवधान रहित, इसे शंका करते सारे जीव में तो आत्मा है ठीक है ब्रह्म है, और जहाँ जीव नहीं वहां कैसे? तो कहते नहीं जड़ में भी आत्मा है ठीक है, दिवाले में आत्मा है, मनुष्य आत्मा है, बीच में खाली स्थान है वहां कैसे आत्मा रहेगा? जहाँ कुछ भी नहीं है वहां आत्मा कैसे रहेगा? तो बीच बीच में आत्मा का अभाव हो जाएगा, ये शंका होती है। कोई पदार्थ है तो आत्मा उसमें है ठीक है, जहां कुछ भी पदार्थ नहीं शून्य खाली है वहां कैसे आत्मा रहेगा? रहेगा, इसलिए कहा नैरंतरेण निरंतर कोई अंतर व्यवधान रहित, तो कहीं व्यवधान कुछ नहीं सारा पूर्ण, तभी पूर्ण होता है नहीं तो पूर्ण नहीं है। ठीक है, आत्मानमेव ज्ञात्वा अतिमृत्युम एति इति उत्तम, आत्मा के ज्ञान से ही मृत्यु को अतिक्रम कर लेता, अविद्या निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति कर लेता है ये कहा गया। स आत्मा केम रूप इति श्रोत्र बुभुत्सा निवृत्त्यर्थम किम रूप एक पद ही किम रूपम यस्य आत्मनुसात्मा किम रूप कैसे रूप वाला क्या स्वरूप है रूप का तो स्वरूप गुण नहीं कैसे क्या स्वरूप है श्रोत्र बुभुत्सया श्रोत्रिणाम बुभुत्सा बोधम इच्छा जानने की इच्छा जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है जिज्ञासा उसकी निवृत्ति के अर्थम जिज्ञासा निवृत्त अर्थम जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित यस्मात् कस्मात् आत्मन जिस आत्म से परम ना परमस्ति किंचित उत्कृष्टम अपकृष्टम व किंचित नास्ति परम उत्कृष्टम अपर है निकृष्टम उससे उत्कृष्ट नहीं निकृष्ट अपकृष्ट भी नहीं उससे कुछ उत्कृष्ट अधिक श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट नीचे उच्च नीचे कुछ नहीं द्वितीय अभाव द्वितीय उसका कारण द्वितीय कोई है ही नहीं कोई द्वितीय होगा तो अपने से उत्कृष्ट होगा अथवा निकृष्ट होगा बड़ा होगा छठा होगा द्वितीय है ही नहीं तो बड़ा छठा क्या है एक ही जिसका पुत्र है उसे बड़ा भाई कौन है छोटा भाई कोई है बड़ा छोटा तो है किन्तु भाई बड़ा छोटा नहीं यहां इस प्रकार द्वितीय कोई नहीं है कोई द्वितीय नहीं होने से उत्कृष्ट भी नहीं निकृष्ट भी नहीं द्वितीय अभाव यस्मात् आत्मन नानियो न ज्यावती कश्चित उसे कोई सूक्ष्मतर नहीं बृहत्तर भी नहीं अणुकात अल्पम अतिशयन अणु इत अणीय अणुतर अतिशयन अणु इत अणुतर अणीय यह सुन हो गया जायोस्तिक जाय है अतिशयन वृद्धम वृद्ध नहीं है ज्यच आदेश होता है प्रशस्य स्रज्यच ज्येष्ठ नहीं वृद्धम अतिशयन प्रशस्य नहीं उत्कृष्ट बड़ा भी नहीं कस्य किंचित कुछ भी यस्मा नाणियो न जायो विद्यते जिससे अणुतर भी नहीं बृहत्तर भी नहीं अयम आत्मा अणुरणियान महत्व महियान ये कहा गया अणु से भी अणुतर है महत से भी महत्तर है जो लोग आत्मा को अणुपरिमाण मानते हैं कुछ लोग है अणुपरिमाण कहते ये श्रुति अणुरणियान महत्व महियान श्रुति है उसमें से इतने अंश लेंगे अणुरणियान उसके साथ में महत्व महियान कहा गया उसको ना देखेंगे ना बोलेंगे ग्रंथ में जो कहेंगे देखो अणुरणियान कहा गया अणु से अणु तर है आत्मा अणु है रामानुज मत है अणु मानते आत्मा को अणुरणियान इतने कहेंगे उसके साथ साथ कहा गया महत्व महियान महत्व महियान तो साथ साथ अणुतर भी महत्तर दोनों यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते यथा सर्वगतम आत्मा सर्वगते है या सर्वगतम सौक्ष्म्याद न आकाशम नोपलिप्यते आकाश सर्वगत आकाश सूक्ष्म होने के कारण किससे संबद्ध नहीं होता है सूक्ष्म होने के कारण सर्वगत आकाश सूक्ष्म होने के कारण किसे संबद्ध नहीं होता है आकाश को सर्वगत भी कह करके सूक्ष्म का सूक्ष्म कारण से आकाश अणुपरिमाण हो गया अणुपरिमाण हो गया ना अणुपरिमाण हो तो सर्वगत आकाश कैसे होगा सर्वगत आकाश सूक्ष्म है उसको सूक्ष्म कह देने से छोटा हो जाएगा अणुतर हो जाएगा ऐसा नहीं जैसे आकाश सूक्ष्म है इसका अर्थ नहीं कि अणुपरिमाण वाला इसी प्रकार अणुरणियान का अर्थ सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर अनुशब्द का अर्थ नहीं अणुपरिमाण वाला अणुपरिमाण वाला होगा तो महत्व महियान कैसे बनेगा महत्तर कैसे बनेगा जो अणुपरिमाण वाला है वो महत्व परिमाण वाला स्वयं कैसे होगा इसलिए महत्व महियान शब्द साथ में कहने से अनुशब्द का अर्थ सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर अणुरणियान सूक्ष्मतर है अरे महत्व से भी महत्तर है इसलिए जो अणु मानते हैं वो ठीक नहीं आत्मा अणुपरिमाण नहीं सूक्ष्म है आकाश को, जैसे सूक्ष्म का किसे लिप्त नहीं होता है, स्थूल पृथ्वी आकाश की अपेक्षा वायु, उसकी अपेक्षा तेज, उसकी अपेक्षा जल, उससे पृथ्वी, ये सब धीरे धीरे स्थूल स्थूल स्थूल तर हो जाते हैं। और सूक्ष्म सूक्ष्म तर पृथ्वी में रूप रस गंध स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श है नहीं है पृथ्वी में, जल में रूप रस स्पर्श, तेज में रूप स्पर्श, वायु में स्पर्श, और आकाश में रूप रस गंध, ये सूक्ष्म तर सूक्ष्मता है। शब्द एक मानते हैं वेदांत में, पृथ्वी आदि में भी शब्द मानते हैं, पृथ्वी का भी शब्द, जल में भी शब्द, तेज में शब्द, वायु में भी शब्द है। पृथ्वी में क्या शब्द है? भूमो कड़कड़ा ध्वनि। जल में गुलु गुलु गुलु गुलु ध्वनि, गुलु गुलु। तेज में शब्द है भोग भोग, और वायु में बी सी सी चलते। तो शब्द भी है किंतु आकाश में केवल शब्द है, अन्य गुण नहीं, ये सूक्ष्मतर है। और वो आत्मा में शब्द भी नहीं है और सूक्ष्म है, ये सूक्ष्मतम है। अनुरणयान का अर्थ महत्वमयान, महत्वमयान बड़े से बड़ा क्यों? सर्वात्मत्वाद, सबका ही आत्मा है, सर्वत्र विद्यमान है, इसे महत्तर है। वृक्ष इव शाखी इव, शाखा वाले वृक्ष है। स्वगत भेद शून्य, वृक्ष में तो स्वगत भेद है किंतु वृक्ष के समान स्वगत भेद उसमें है ही नहीं। स्तब्ध स्वतो निश्चल, स्वयं निश्चल है, दिव्य द्योतनात्मक स्वयं प्रकाश है, स्वरूप स्वयं प्रकाष, स्वयं स्वरूप है ब्रह्म। तिष्ठति वर्तते एक, एक कण से सर्व भेद शून्य, कोई भेद नहीं, स्वगत सजाते विजाते तीन प्रकार भेद है, कोई भी भेद नहीं। श्लोक बोलो, स्वगत सजाते विजाते वृक्षस्य उधर कोई है याद है? ये जो बैठते हैं एक लाइन खाली करके पीछे पीछे कोई पुरस्कार मिलता है, आगे आ जाओ, पीछे क्यों रास्ता को बंद कर दो, रोज रास्ता पीछे पीछे लाइन हट जाओ, इधर आ जाओ, एक लाइन खाली है, इधर भी खाली है, उधर रास्ता पीछे कहीं बैठा, पीछे दो लाइन छोड़ देना, कोई पीछे आ सकता है, आप जितने आलसी उनसे भी अधिक आलसी कोई हो सकता है तो कहां बैठेंगे? देर करके आते थे आपसे भी कोई देर करने वाले होंगे ना। बोलो श्लोक, वृक्षस्य देखकर बोलते हो क्या? लिखा है ये एक हकार हो गया, सर्व भेद शून्य। वृक्ष निदर्शन है न परिच्छेदम प्राप्तम, वृक्ष ही वो कह दिया, वृक्ष तो परिच्छेद है, देश काल वस्तु परिच्छेद है, तो आत्मा में भी परिच्छेद प्राप्त हुआ। वारण करते तेन पूर्ण, उसे सारे जगत पूर्ण है, वृक्ष से पूर्ण नहीं जगत, एक न आत्मा न पुरुष न इदम जगत पूर्ण, सारा जगत पूर्ण है, परिच्छिन्न नहीं है। विविध क्या दिया, प्रत्येक गम्यम, विविध प्रत्यय गम्यम, हाँ प्रत्यय भिन्न भिन्न प्रत्यय से ज्ञेय होता है। आत्मा सारे पुण्य है तो घट पट आकाश वायु जल इस प्रकार ज्ञान से ज्ञेय होता है। आकाश अमस्ति, जल अमस्ति, तेज अस्ति, घटो अस्ति, पटो अस्ति, जो विविध प्रत्यय, प्रत्यय के साक्षी रूप से अर्थात प्रत्यय में सदरूप से गम्य होता है विश्वम। अच्छा इदम सर्वम, ये विश्व का विशेषण है, ब्रह्म नहीं, विविध प्रत्यय गम्यम विश्वम। इदम सर्वम जो पृथ्वी जल तेज वायु वृक्ष घट पट आदि से ज्ञेय होता है, सारा दृश्य जगत विविध प्रत्यगम्य ये विश्वम जगत है, ब्रह्म के लिए नहीं। अलग अलग प्रत्यय ज्ञेय अलग अलग रूप से ज्ञेय होता है सारे पदार्थ, यही जगत पूर्णम तेन तेन परमात्मा ना पूर्ण का तो पूरी तो भरा हुआ है पुरुष है ना, इसलिए उसका नाम पुरुष वा पूरी शयनात पुरुष, पूर्णात पुरुष पूरी शयनात पुरुष, पूर्ण होने के कारण पुरुष और पूरी शयनात, पूरी शयनात का अर्थ शरीर शयाने न परिपूर्ण न वा, यही कथा पुरुष का शरीर में स्थित है सबके शरीर में, इसलिए पुरुष और परिपूर्ण होने से पूर्ण होने से पुरुष। सारा जगत अब पूरा पूरा भरा हुआ है, निखिलम जगत तेन पूर्णम, इसलिए पूर्णम अध पूर्णम इदम अध वो पूर्ण है, यह भी साउपाधिक ब्रह्म पूर्ण है परिपूर्ण है परिचिन्न नहीं है। पूर्ण होने से उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, परिचिन्न नहीं, उसके ज्ञान से ही मोक्ष है। नवम हो गया। इदानीं ब्रह्मण पुरोक्त कार्यकारणतां दर्शयन् ज्ञानिनां अमृतत्वं इतरेषां च संसारित्वं दर्शयति। ब्रह्मण पुरोक्त कार्यकारणतां दर्शयन्, पहले कहा गया कार्यकारण भाव, ब्रह्म में कार्यकारण भाव, वस्तु तो ब्रह्म कार्य नहीं कारण भी नहीं है, माया के कारण उसमें कार्यकारण भाव कल्पित है, उसको देखा तो भी ज्ञानी नाम अमृतत्व, ज्ञान होने पर उनको अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति है, और इतरेषां च संसारित्व, जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक अज्ञान है, अज्ञान है तो संसारी है, ये दिखाते है। ततो यदुत्तर तरम तदरूपम अनामयम एतद् विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति। ततो यद उत्तरतरम, उससे बढ़कर उत्तरतर उत्कृष्ट है, उससे जो उत्कृष्टतर है, तद अरूपम कारण से भिन्न, कारण से उत्कृष्ट अरूपम रूप रहित अनामयम, आमय रोग रोगे दुख अविद्या आदि से रहित अनामयम, ब्रह्म में अविद्या है ही नहीं, अविद्या भी अनिर्वचनीय आरोपित अध्यस्त है। यह एतद्विदु, ये एतद्विदु साक्षात्कार कर लेते ते अमृता भवंती, अथ इतरे जो अन्य है जिनको ज्ञान नहीं, दुखम एवा पियंती, दुखों को ही प्राप्त करते, संसार दुख, दुख ही संसार ही है। तत तत इदम सदवाच्याद जगत उत्तरम, ततो यद उत्तरम, ये जगत पूर्ण है, जगत से जो उत्तर है उत्तरतरम, जगत सदवाच्य से इदम सदवाच्य जगत से उत्तरम कारणम, ततो अत्युत्तरम कार्य जगत से उत्तर हो गया कारण, और कारण से भी उत्तर होने से उत्तरतर हुआ, कार्य से कारण तो उत्कृष्ट उत्तर है और कारण से भी विलक्षण है अधिष्ठान ब्रह्म, अर्थात कार्य कारण विनिर्मुक्तम ब्रह्म एव इतरतः, कार्य कारण रहित ब्रह्म कार्य नहीं कारण भी नहीं है। जगत कारण जन्मादि से तो ब्रह्म को कहते हैं, वो सोपाधिक ब्रह्म है कारण माया विशिष्ट, शुद्ध ब्रह्म कार्य है या कारण है, कार्य नहीं कारण, शुद्ध ब्रह्म कारण भी नहीं है, सर्व क्या है सर्वशक्तिमान है कुछ नहीं, शुद्ध ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं शक्तिमान नहीं, अविद्या शक्ति को लेकर के शक्तिमान कहेंगे, जो शक्तिमान हो गया वो माया विचित्र हो गया, ईश्वर हो जाएगा उसमें, वो ईश्वर ब्रह्म से भिन्न है या नहीं, ईश्वर ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म ईश्वर से भिन्न है, ईश्वर के वाच्यार्थ से ब्रह्म भिन्न है, ईश्वर का लक्ष्यार्थ तो शुद्ध चेतन है सर्वत्र, जीव से ब्रह्म भिन्न है या नहीं, वाच्यार्थ से भिन्न है ब्रह्म, लक्ष्यार्थ से भिन्न नहीं, वाच्यार्थ तत्पद का वाच्यार्थ त्वम पद का वाच्यार्थ ये दोनों का अभेद है या नहीं, वाच्यार्थ में अभेद, अभेद है वाच्यार्थ में, अभेद नहीं है। अभेद जो तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि, उसमें लक्ष्यार्थ में अभेद है। लक्ष्यार्थ किसका लेना, त्वम पद का या तत्पद का, दोनों का लक्ष्यार्थ में भेद है, अभेद है। रूपादि रहितम ब्रह्मेव तद अरूपम, अरूपकन से रूप नहीं, रूप नहीं कह देने से और कोई गुण नहीं उपलक्षण है। रूपादि रहितम अनामयम, आमे होता रोग, ताप आध्यात्मिक आदि तापत्र रहितम, रहितत्वात् आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक ताप से रहित, त्रिविध ताप रहित, उसका कारण मुख्य अज्ञान रहित है। यह एतद् विदुर अमृतत्वेन, कैसे जानते हैं, अहम अस्मि इति, अहम अस्मि करके ज्ञान है। इदं तेन, वह असो नहीं, अहम अस्मि इति अमृता भवन्ति अमरण धर्माणः, अमरण धर्माणः। विग्रह कैसे होगा, ये साम अलौक विग्रह होगा, अमरण सु धर्म धर्मन, धर्म अकारांत या नकारांत, अकारांत अमरण धर्माण, बताओ न कहाँ से आ गया, धर्माण में न, न क्या कैसे आ गया, बोलो, नहीं नहीं नहीं, न कहाँ से आ गया, धर्म धर्मादनिश केवल अनिश प्रत्यय हो गया। अमरण धर्माण, धर्म अदंते अकारांते, अमरण धर्माण, धर्म शब्द का प्रथम भोजन क्या बनेगा, धर्मा धर्म धर्मो धर्मा, किंतु अमरण धर्माण में अनिच प्रत्यय हो गया समासांत, अमरण धर्म वाले हो जाते हैं। अथ इतर ये नबिदु, जो नहीं जानते हैं ते दुख में अप्यंत, दुखों को ही प्राप्त करते हैं। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक संसार दुख अवश्य ही है, ज्ञान होने पर ही मोक्ष है। कार्य कारण और अभेदे हिरण्य गर्भ से कस्मा तत्व न सार इत्यतः, वेदांत में तो कार्य कारण अभेद कार्य को कारण से अलग नहीं मानते हैं। तो जो कार्य हिरण्य गर्भ वही पारमार्थिक हो, तत्व पारमार्थिक हिरण्य गर्भ क्यों नहीं होगा, इतः ततः परम, उससे उत्तरतरम, कार्य से उत्तर है कारण, उससे भी उत्तर है कारण रहित, तस्मात हिरण्य गर्भात यत प्रसिद्धम परिपूर्णत्वेन उत्तरतरम, उससे भी उत्तरतर है। यत कण से जो, यत शब्द प्रसिद्ध के लिए कहते हैं, परिपूर्ण होने से उत्तरतर है, अतिशयन उत्तरम इति उत्तरतन पूर्वम इत्यर्थ, उससे पूर्व तत्तम अरूपम, अरूप का तो रूपादि शून्य, तरी कारणावस्था कारणावस्था इति आशंक ने त्याह, हिरण्य गर्भ से परत ईश्वर है कारण माया विशिष्ट है, इसलिए कह नहीं अनामयम, आमय है रोग दुख हेतु अविद्या, मुख्य है दुख आमय का तो रोग, रोग दुख का कारण होता है, दुख का कारण अविद्या ही है, इसलिए अनामय का अर्थ अविद्या रहितम तद रहितम अनामयम, अनामय का मुख्य अर्थ अविद्या रहितम, क्योंकि अविद्या जब तक है तब तक आमय रोग दुख अवश्य ही होगा, होगा नहीं और दुख का अभाव तभी होगा जब अविद्या नहीं हो, इसलिए अनामय का अर्थ अविद्या रहितम, अविद्या रहित कहेंगे तो वो कारण अवस्था है, जो माया रहित है वो कारण है क्या, अविद्या माया एक है, अविद्या विशिष्ट माया विशिष्ट ईश्वर है वो कारण है, अविद्या रहित कौन से शुद्ध है कारण भी नहीं है। विदु जो उसको जानते हैं परिपूर्ण रूपम है या नहीं, ये अधिकारी न, जो अधिकारी जो जानते हैं, जाने के कौन, जो अधिकारी है, अधिकारी न प्रमिति जनों को वेद, अधिकार होने पर ही ज्ञान होगा, इसलिए वेदांत श्रवण करते समय ये भी देखे साधन चतुष्टय में कहाँ कमती है, हम में वैराग्य कितने हैं, दृढ़ वैराग्य चाहिए, अधिकारी होने से ही वाक्यार्थ ज्ञान होता है। शब्द सामान्य है तत्त्वम से तुम ब्रह्म हो, छोटे बच्चे भी समझ लेंगे तत्कार तो ब्रह्म, तुम कहा तो तुम हो, तुम ब्रह्म हो, ये समझना ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तुम पद का अर्थ लक्ष्यार्थ समझे, वाच्यार्थ त्याग करके उसमें संशय विपर रहित ज्ञान हो तभी समझ लिया लक्ष्यार्थ, कुटस्थ चेतना समझ आ गया, कितने समय लगेगा, ये समझना नहीं है। संशय विपर रहित ज्ञान अहम अस्मि ब्रह्म, अहम कहते समय शुद्ध चैतन्य कुटस्थ की उपति तो हो, वाच्यार्थ नहीं, स्थूल शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, प्राण नहीं, मन बुद्धि नहीं, सब छोड़ करके कुटस्थ, ये लक्ष्यार्थ है। ये लक्ष्यार्थ में जब तक संशय विपर रहित ज्ञान नहीं होता है तब तक तत्त्वमसि वाक्य से ज्ञान होता ही नहीं। भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया आवृत्ति रसकृत उपदेशादि सूत्र में, कोई कोई कहते तत्त्वमसि सुनने से अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, कोई कहते परोक्ष ज्ञान हो जाता है, बाद में संशय विपर नष्ट होगा तो अपरोक्ष होगा, कोई कहते अपरोक्ष तो हो जाता है, विवरण कहते अपरोक्ष होता है, किंतु संशय विपर युक्त प्रतिबद्ध है, प्रतिबंध निवृत्ति के लिए मनन निध्यासन करे। और आवृत्ति रसकृत उपदेश आदि सूत्र भाष्य में कहा जब तक त्वम पदार्थ तत्पदार्थ में संशय विपर रहित ज्ञान नहीं हो तब तक ज्ञान नहीं होता है अहम ब्रह्म ज्ञान। इसलिए अहम ब्रह्म चिंतन करने के पहले त्वम पदार्थ का शोधन, तत्पदार्थ का शोधन, यही शोधन है। जो अविद्या अविद्या कहे उस अंश को छोड़ करके सोना का शोधन करते, सुवर्ण में कुछ मिला रहता है गर्म करके पकाते हैं तो शुद्ध होता है, और जो कुछ अंश निकालते हैं जे किसी का भी शोधन करें तो मैला कोटा ना शोधन होता है। तो हम पदार्थ का शोधन करना अर्थात उपाधि और उपाधि का धर्म को हटा करके शुद्ध अर्थ को लेना है, वही लक्ष्यार्थ है। लक्ष्यार्थ का ग्रहण हो जाएगा तो तत्पद का लक्ष्यार्थ शुद्ध ब्रह्म है, तभी एकत्व संभव है। ऐसे विचार करने पर अधिकारी को ज्ञान होता है। तो लक्ष्यार्थ निश्चय करने के लिए अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, शुद्धि यही है संसार में वैराग्य हो। संसार में मिथ्या तो बुद्धि हो तो वैराग्य, सत्य वस्तु हो तो आसक्ति होती है। संसार में आसक्ति जब तक मिथ्या वस्तु में आसक्ति है तब तक सत्य वस्तु की प्राप्ति ज्ञान नहीं होगा। इसलिए सत्य वस्तु ब्रह्म के ज्ञान के लिए मिथ्या वस्तु में जो आसक्ति है उसका त्याग, वही वैराग्य, दृढ़ वैराग्य, और सत्य वस्तु का चिंतन, अनात्म चिंतन छोड़ करके आत्मचिंतन निरंतर करे तभी ज्ञान होता है अधिकारी को। एतत् अनामयम परिपूर्ण रूपम जो जानते हैं, जानते अमृताते भवन्ति, वो अमृत हो जाते ते कुतः अधिकारी। व्याख्या तो अन्य की व्याख्या हो गई, ननु किम आत्मज्ञान जानता अजानता च व्यवहार से समत्व दर्शनात्, किम आत्मज्ञान है न, आत्मज्ञान से क्या प्रयोजन है, क्या फल है, इतने प्रयत्न करके आत्मज्ञान होगा तो क्या लाभ होता है। जानताम अजानताम से व्यवहार से समत्व दर्शनार्थ, जो नहीं जानते अज्ञानी वो क्षेत्र को जाते रहो टिकाने के लिए, ज्ञान होने के बाद क्षेत्र में जाएंगे, जा सकते हैं, उनको हटा देंगे लाइन से, तुमको ज्ञान हो गया लाइन में खड़े नहीं हो, लाइन में खड़े होगा तो ब्रह्म ज्ञान रहेगा रहेगा चल जाएगा। अज्ञानी तो पानी पीता है रोटी खाता है, ज्ञान होने के बाद गेहूं की रोटी खाएगा या सोने चांदी की रोटी चाहिए, ज्ञान हो गया बराबर है व्यवहार, वो भी स्नान करता आचमन करता है, ये भी स्नान आचमन करता है, वो भी खाता है ये भी खाता है, वो भी व्यवहार करता है ये भी व्यवहार करता है, सब तो समान है, ज्ञान से क्या फल हुआ। अतः जो अन्य है अज्ञानी दुख में वापियंत यही फल है, वो मुक्त हो जाएगा, अभी जीवन मुक्त है, व्यवहार तो बाहर दिखता है, आत्मस्वरूप निष्क्रिय है और प्रारब्ध समाप्त होने पर विदेह कवेलों को प्राप्त करता है ज्ञानी। अतः ये इतरे पूर्वेभ्य अर्थांतर्भूत अविद्वान इतरे अन्य दुखमेव पियंती। अज्ञान है तो जन्म होने के बाद मरण होने के बाद जन्म होगा, मरण के बाद जन्म, जन्म के बाद मरण, ये संसार चक्र चलेगा। ज्ञान होने के बाद शरीर समाप्त होने के बाद फिर जन्म नहीं होगा। कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, आगे जन्म नहीं होगा तो क्या लाभ है, सब लोग तो आएंगे इधर भोग करेंगे और हम मुक्त हो जाएंगे, नहीं आएंगे, ये अच्छा है, भंडारा खाना नहीं मिलेगा। स्वप्न से जगने के बाद दुख नहीं लगता है, ये संसार मिथ्या संसार की निवृत्ति होने पर दुख नहीं होगा। अभी तो जब तक अज्ञान है दुख में बपियंती। व्यवहार से समत्व भी, व्यवहार समान बाहर दिखता है, शरीर में कोई व्यवहार में, खाने पीने में, पानी पीने में, भोजन करने में कोई फर्क नहीं, नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो पत्थर खाएगा, ऐसा नहीं। अविद्वांसो अहम मम अभिमान न दुख में वापी गच्छन्ति, यही है। अज्ञान होने से अहम मम अभिमान है दुख में वापी गच्छन्ति, न पुनरितरे तद अभिमान शून्य। अभिमान रहित होने से दुख को प्राप्त नहीं करेंगे। अभिमान नहीं कहने के लिए कोई कोई लोग अहम शब्द छोड़ देते, मम शब्द छोड़ करके क्या कहेंगे, ये शरीर, और मम के स्थान पर क्या कहेंगे, इस शरीर का, कहेंगे इस शरीर का भाई आया था, इस शरीर के पिता माता, इस शरीर के, अभिमान समाप्त हो गया ना, ये शरीर गया था, ये शरीर कि शब्द परिवर्तन करने से नहीं होगा। ये अभिमान नहीं, अहम शब्द कहते अभिमान, यह शरीर कह दिया, ये शरीर गया था, मैं गया नहीं कह करके ये शरीर गया, मैं खा लिया कर नहीं कर क्या कहेंगे, ये शरीर खा लिया, और ये नाम क्या है, बोला ये शरीर का नाम क्या है, ये शरीर कहाँ का है, कई शरीर का नाम हम कहे तो अभिमान चला गया, ऐसा नहीं। ये भाषा परिवर्तन कर देने से नहीं होता है। अहम मम अभिमान वस्तुतः अहम ऐसे बुद्धि दृढ़ निश्चय देह में है, मैं मनुष्य ऐसे बुद्धि है अथवा नहीं है ये देखना। अहम मम देह में जब तक अहम बुद्धि है, देह संबंधी में ममत्व बुद्धि, वस्तु में ममत्व बुद्धि, वो अभिमान रहित तो हो जाते हैं ज्ञानी। ओम सहना ववतु।